katwe ka ke biriki ye ka nyo okole la la la la ya me me ndu asoro ya la la ba ya la paso ki tanya ya la la ba ya la a ka wi dunia ko rare to soro la la la ba ya la a ka wi ki ama ko rare to soro la la la ba ya la a ka ta ko ra mo ya ri jate Lala Maya, I think a man can let a dunya be a corona. Lala Maya, and I was a Bakariota Maya Cosa. Lala Maya, Alman Kutuziota Maya Cosa. Lala Maya, Angamo Abdaman, Akanalam and Kaliman Burabata Kadi, Angamoma. Lala Maya. Angara moku du suta ka dia ma la la la ma kuna sinu ga shegu di ni ngana shegu lai ngo nuta masara tede ngara mara heketo an ngara mara heketo an ngara mara heketo an ngo kura nan duwa do do nu be ni le ka karanga madina n maro me kana fo nji lon bangate kuma do na nyinga ko ko no ji zakumu yiri Zakumu yiri. Ele mi ya lon. E ka beta do tike kana yira na ku mi kiri zakumu yere. Ma to se wen be ni. Ar ko mi be ja na mara o. Kurana ma se we. Kurana ka se wen. An lo ra ora. Na mi heliru. An na mi musa kitira. Atara afo ya ti maderi kitira. Ko wa ka na bubu ma so ali ha. Nga sefu dini na olera ngwa ko wa kana bugu maso alia kwa baba be mo nyana mai obanda jula kan yi maraba atika mule ke ka ke mo nyu mai maraba wa di ba la le la la ma la ambe ko manyu nene ni ambe ko manyu nene atika mule ke Bia toki ata usiri ke. Bia toki ata ke. Marahaba. Ma, aina nige masafo. Anglo le manlo. Karamo le kalo kafo ayin. Eka afo nyonya tuboka. Arfa ati isi ala nyani. Marahaba. Allah. Arfa ati isi. Hali ye nyan keti sala nyatu nombo. Marahaba. Nosa kwe ina maya takabalu lao. Mena le montake. Ina maya takabalu lao. Come to come in, I like a willy noble. Nyani miaka ke. Allah sira nyani tibeo akili. Mia sira na lanya. Alaka ko guarantee. Usana malagasu tomoro. Harka tomo barmina. Lon barmina. Halika ma bulai nana ki jala dini nyana. Kiyama kutede. Ulongo so ngoka na kweja tijel ka kwede. Kama bulai ko. Kun kuma kele soro ka fari butu ngaru ara to yow angana lon ke nyawnya angara wol beti miteri ele mi ko fani yalo kala sina do ta yafer ele ka wala firke bi de kala sina do ta yafer ya ni ye na se e baba kabulama ya ni anna mo kele to okiri lura fami sie na ta be nai ele wura kende ele titi ni ko ele be boye Iye rami, angra mo gudu ngaru kudu buho. Umar jisu yewa, muhabi batu. Ar jisu noron be, lela lama yadatia. Oranya njini kakoma sayaka minti dama. Dua uko nguo. Kende kakoma angra mo tara kiyama lela mika. Hali kalima mika tatua dara. Nga ador tike tike ya. Nguma laba atake bengeli mani. Nguma nimbe bengeli mani. Men bengeli mami benyini na. Bengeli mami benyini na. Butuko ni ambu nyambi anda limamba liba angara mo. Limam kolongami ba akorono rabi. Bemar mamade. Tomor temera. Lura. Dotise kumana. Dobe kuma bagayi. Ale kuma bagayi. Miti se komana wele lonke ayafi la bona kalbeti sewaye kata kalam na akaranga dubu ya to so an lo taye le bule an ka le le le la la maya ya le la la maya ya nanga mo gutu ngare ma mbar fura ngar la di korar ba taraka chike ngi su suma na be men na na da duwa bile malaga so ngo e ngaramo Abdurrahman ya ne na fanya me ama lera yi kana vo lera kosa afanga ma Abdurrahman kota ba ni aka kai avo kuma to susura ar lule kan a ko le do bena nata ara kai guru na ma Abdurrahman kodi alaji Abdurrahman kodi so mutawakkil kodi e hasinu jiwara ni amillahi fala tunafiruha kala ma zalati an liqaumin fa adati ilayhim ni ma fo te gutu ngara fa ma fo ma meba aka fo aka fo o sana aka ko ma mi fo nyanyi ni ka fo lu mo ri marhaba partners ka mobilita tumando direction ti o ti ko do lo tu a se elem ka ta ki mobil ju no nge ki ala o kan o ele kara mobil ti ju guye partners ka mobil te ti e ti alo yin e ti kale yin ka do akoro ele be ba digira le ele mi yom yele ka karange malaga so rabbi malaga so kana ki ti am ya ka die ye ala jon le be le ele ye ye ra sa jangu mo ho Foyeto kiyo fo. Kiyo wa so nae. Akan yadu abe mi. Mi arbiye beti kama Abdurrahman beti. Arbiye beti Haris Jaman beti. Arbiye beti anga mo limam kudusu beti. Mokof lan lo do siginye ta kiye kara mokoche kan lamina. Nga mobe sifa karana. Arba bor ra e karako e ka sofer nyuman soro. Ka kati kar soro ka lakwo. Abeta ane ya binyan. Et Allah si dambe dunya na Anna sabeya ni fu Anna saka ka kuna sini abewa taraka ka serko taraka kubu wallahi ye ka kole jate an goma biara ko ka mo bengel ma bengel ma bengel ma lawa banambi ka mo dol ka nya ko mu le ko sallara burle kira kira ma ma dosoro ya Olarko ni gouvernement ka fero ayin ka lotoro di kiyo sigelen tobe dugu mina ni sigelen te dugu mina o sigelen ko le do nana ka jamana mina o osana sigelen te dugu mina akile ni kera le kera ngoro fa ele mbe mbe di ki ku mbola rabura eti ti soko ya tubu wa an ka jiga nyan lo le ti kwa ti akira ya sila rabura anti ti Allah kare Kulubu mani baba Yela alama yela zee Mani baba Yela alama Kira ma bambe ya bere fere Jamma fere kurana koro Jamma fere kurana koro Di eleme urufu duwa srofo Yeno urudangale Ala angisi ama Arma angu doli wa kifi yara loke Alimatiya Ara albabi larubo Alatiya Yale babe Anfa baba lura kanu ale tajir le kara ale ya turer be mar le kara la dama le la kade kanu wa ta koro le kara ale ya arder fa baba ya la dama le la kade kamara to mo le kara o ale ya arder fa baba ya la dama le la kade wa ta so Walter so malaga so ra cho mole gara alige arder fa babaria mena dama nella gade foi ko te malaga so ra bi ma fo be mele ma har bi ka barake meni esira ka ni ere jate son ana ma ba na ko i hasinu jiwara ni amillahi ba wule president be ko du barbi Bawule president be to bi abe la ma far ka ko do ke be ko man fo rari o kwala niema sigi nyonya ara korosi a korosi le ba juma e hal arbiya ra vitini ne kana lon ke aramina wada ka bo mi woro nyana ale ata wati ke cho e tarawo mala ti tarani o ga ka do dia lor matu war jonda la e allah kamal de ata la la la la kom bale ka fariete ko ye hasinu ji wa dunya milahi ara ala niema ara sinyo nya korosi falatu nafi uha kana filana takia fala e ka kon gban sala ka bo ti dodi kana nyanyi ni eleye e ka kon gban zambiri ngo fa ala ye lo ere nga mo la la ki nga ko mule mo la ba ngo cheju ya abe ko sawa leri ado karangoro mo mo la la ki kes la mo ya mi die yeti sana yi andora ko butu nga to ra ko ne kana ki ser ki ta tire be o se mata anya nya bana o se mata anya sisa e be ser ki ta tire be patoro ke me avion be fe ata ki ko duwar yara o se mata anya hali butu o biye patoro ke me ke me tri kura na fe sen ba ta ata ra masari eta masari lera allah amal lan we amal ke na mo Yarham lala mahinana alif ake ya ka mu yanya mogorwe yarham lala mahinana alif ake beti to bo yanan be du fefe budaba ta ka do agila kan pe re ni afo omo ron namodo ati yetu ta wallahi ah o bana le o ah ale taku bana le ta ale ti ye jama jama ku dora tu aha ale bana le ta ale taku vie dana le aka kitau jate bladu am na modo le ta ta inna ya balama la ya leke Dirigemia kataka nae karanga duara modoli abo. Kurusi mia nana nae moverle abo. Babila moverle abo. Inaze frale maula dia lege. Ole koso beti aja. Katara ini la nyini befiri suma doleta yanya moro ya arham lala mahinana ale bage karamoche karamode funa karamoche minata abana arti ayetu aha obana le atike karanga adile mye nasiga akore ka domo domo mata faniema elemitu koko basire na kashi ketuni da yoko bini akara joyo me ele da yoko bini bekoro halika lon ke se kafo Kurugule ni akara. Allah ta kere kere le nana ngalo ni ta lo lam nana ngalo da ralo menga fere akadien katono kanga mo le mam kudusu de der ahmadu ye akadien nam ngo ehe ngo chen kalam nani sia nga wa buka karanga nga nda karanga nji gini ba ku karambo che ku e karanga do na ro te ni ala imor karanga lege lege le kawa e kai mo ka karanga nyana me beti tige karale ka ngunu na ba inna hadiya sade maula dia lega sade maula dia lega nini ale kie barke bunu doka ale ka so ka ke koloni ande alo du ale ra ngota ande be bunu do le barke ra kina le koy jeka suwi eke koroy aka panka chuara tan le ka suwi ko kata bo ji kan ji mitu ja ala hina ya rada ala ya le ka na kan ko maleta min na na yete o momiti asuru na ndo ni da mi se ka koma nayo burabalo chei ya linda nam akon fa fitin lo fa na de yon lo n fa mi kan woro na do mi lo nam ala le banzere ye alele katanga keni ni ala yi mo tiere ya sere ye o sere ta ala la ale me ta ba ele ka doko nam e ka kunma lo ni le mi ti ye kun lo kun ben yera kun ben yera nam afa de yon ana de yon alimam kuduzu e kan mana ye mu ngoso bi eni alo duwa fere alaka lo duwa do di karamo buraba ma ni na fari su inata farti ma soro tanda dati la si babu walimo tu wa tanda dati la si babu walimo tu wa tanda dati la si babu walimo tu wa tanda dati la si babu walimo tu wa tanda dati la si babu walimo tu wa tanda dati la si babu Vale manto aedo Saya tagaburu lasia Vale manto aedo Angamo kolona saya ubekilele Vale manto aedo Akana sirao sirama saya kilelumbo Vale manto aedo lojo ajuma lara ka diam nam namo orbe karangera nam namo fitige be nam kamo ali be nam namo harisu jaman be kamo mbur be nam bita mama jantele le yan lo mi to ga to ke kamo ali so ba ngo kana fo alama asina ngi bata na bin nabil mama ara dama alama asina Ange batana, janabele mabwase ayra jama. Ange batana, janabele mabwase ayra jama. Mo sawa yin kasete le ben bonen. Ibang kuzuta, alinga isu yin alko wakile le nyase benyansan. Nga mwa budaman ta abete, nga mwa hasu ta abete. Kasete kilimba yin na kasete yin mansoro. Ya wa. Ana mo abuda mane saw san do betara ni. Aka inar sar na ta karange. Ilim yum yula kasete be fe yena na mako be ku do dara. Wa. Ma soro inar sar na nuha. Ilim ya karami aka inar sel na kefe. Ni ilim ya kasete be fe ye kese babu yan so. Wa. Na fa ngara mo yor ngalo ta duwa o jabira. Wa le ma to wa. Abi ekele bi o madina be Alima to ha de ayata ma Allahuma to ni ma tu ala ya nyani ke ange batana ya labangunya alima to ha de ayata ma arzu jamana ta jabira ya mere ma to ha de ayata ma alai murta jabira Ali so bango ta jabira Kamo halilu ngar baba kambo meti ta jabira Lami anga mama karayeke anga mama sanga karayeke ngo kamo chele ka sanga karange Nyaka sanga karange akakoba makama na kafo akafo anga mabudu yorbe Arafo ko ko abeti masarabo akuma sara tara. Arabeti litige. Maraba. Eso ko kafo. Arko masara ko masara tara. Eso ki ako don ko ebeti to tige. Ole ba anaba fitige. Malaga ke tinya beti tige yin. Malaga ke tin beti tige yin. Ko ko kan bali dun nyina beti to tige. Ola rado arko e babale ya tige. Uranga tige le tugu ya tige. Eto ki abati an ba man sayale. Aja ba man sayale. Angar mo sana sana ke lafere. Ame beti korolo. akafo arkwa akorfo kungu malaka ke ngumbe titigayi ati amba man zayale amba man zayale maka moje ati amba man zayale akalam ho la leta Allahu Akbar ngolu ko arkana ko bura ba sa ya tololo mo ke o subhanallah mo ko jumale a kera fi sa ya na mi bura ma yori ya la kera le ti benya mo nya na ma ru mo mi na ko o wo ye fi sa ya ri ele ala kana to ya ya fi sa ya ma le na ma bodu ka mo bi sa ka ma le ka mo bi sa se mu ti me mo bi sa wa ata bo nya ten farta du wa ulo e ketele me Allah jugu ko aden kana fi sa yaaye ati jula kan me Allah to ander ya fi sa yaa nyar kana ri ya fi sa yaa yinle ni de me fi sa yaaye se ga tiba elu ti ta nya buraba ka mun tomo buraba ti ka mun le tomo na ma buda man te ranga mo harsi makaranga ati beti letuga hal mo ka ta soro ka fo e ko e kara mo e yara tege e kara mo e ele ke ba koro ye to ki gban ki en ko ki akala bna le e kara kara mo do e so ara ki bi malaga so ngaru o sana mo be ya lo la di tu Allahu Akbar zanzan bien nye warza famye se kartian be maria c'est jamais mina mingi ko to kura arka bengele ma mina mingi sera c'est jamais am na mingi to ko wa fere mo be lura ni o be lura e ko ina ko kiri na mo jande na mo angara mo ma bali hayri karam go de jande ilham la la ka diama kitaw ta fa do ya karam ora ye nani balaga ye ka boy bona ale na do ta ale fe e ko fo ya re kon no fi do ye ta ale fe na modo ma karam go cete ababa ni mom ka karanga kana fo ko cey barami o le ba fora ko lon ba ni kana jula so ya e karanga ko ngote ki yere yere so ko ni ko ye marhaba ka fo ye nani fa ni fa ni le ya to mata e karanga ko ande ye ni ta ka to ya fo ka tabla ya ala fu alor malaga sura bi mo kele mi ba ko no mo ye sira nya nya lor ka taw ko no mara jan ki afuru bu ko mo nya na do allah har ka bo do alon adaba man zale adaba man zale tan wa ti la sibabu saya ta sira la sia wale ma to wa re do andu wa ulla ka la ngal mor ben kele ma Angara babu da man ko na boy. Angara wa harshi kana. Amma kere kuba. Amma gbe. Amma nyondi. Amma kar ko. Allahu Akbar. Koma shawale ma nyi narfe. Allor ya bengele ma. Allor la sir lo ma gar tugu. To mo ba mir tore. Janda ara mo gol bengele ma nyi nar kanar farwara nyi ni. Wotare nyi nga kiyama. Ata kie torale ni alor katian ye duam na ara lala ara ni mami die ma ya lala tana wati la sibabu sayale sayara wali mon alambe kele ma wali mon kiria muso sayabe kele wali mon buaba tagarati andira leka wali mon anga mo kana de weta amo ala ka hera bakale ngai namba we hera kelinga ke juma yi na ta ka karambo de la de arki ya digi baliko baliko baliko baliko kelingeli anga mo fa baka tiko anga mo limam ko dusuko usana abale ka biye fo ai e ibli karange ka ta wuri tombate le fe fo ka yi lerale nyayin kalamara lari e ka boya ki ta ta na du jona mi ata ra kridi na merelo na jonja boran miselra na ka ta du me ko Arka kambil do chiku ita adwa ni. Naam. Ata arasi ni. Arka ni mani ni nga. Akunya jon je bora wole mbe na adwa ni. Wole arka ho ku jon ama jon je yi. Aka giri fu abija. Ni ni gaso do te wa tira. Asigara kar kile ga soko kana. Jon je be mera ba ku re jo. Anana ku ameye ayre yi mudi. Arko le ka adwa ni ti aka ko arko ayin bo bere chi. Arka tombar kam go mi koro arka doki utara ka taraji gidu ma sake ma aka mane ni nga aku hera lo mala ma sal kan ji ani dugu li mami ko to mo go jon je do lu bo rao ni na do ayin arko tombar uta jon je u be ya tombar uta be ya kuma ri adundu de wale ma do wa anya to kan to me ko ma do le la nyina ler la do ko ma koro apo ko ba ko ma be ko ma hali ti an lo e ku me sa fo me da me sa fo ma bele bele ye kara le lo me sa fo ma adu afo ba ra ra ko e lo du ba soro wo te ya fo ateta ti an do ki ma bo ka te me ka fo aka na ta ka mi me sa fo ma o mi ka fo ta o atara atarata angwe ka fani alefo mi atarata kwa le jonje fir rao arka anya fere ni ajonza nam ele nyami de jonza anda ka de la de ba wa le ma to wa eto anda ka de la de ba wa le ma mbaba ka afon na mo ka afon mbaba ka afon sanga bolira al ilmu bi mankuli wa nankuli naam inshallah mankuli sanga yabo mankulu ye mankulu be hakini kame soro ye mankulu be karam go jigiri kame ko ye wir ko mati wiri maraba kuna sini mi sirira bi mata man nango mana ni ya kwari e jigimir ye ngo maraba ibn taymiya karam go balu de naam ibn kaym karam go lum de ibn hazim karam go lum de ibn jawzi karam go lum de ma ta komati se ka jumhurul ulama yi mi temra sahaba kono no ko ma wiri ngoso li ana kauluhum hujja Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu aka kutubu ya ke lasawa bele bele ngoma ya dundun ha kutubu ya bi mana nga babu da manta banu ho nga mo harsu kana bolota nya fana nga mo harsu ta bolota tere medu gam ni nar ka lo nam uka kanya nga mo lai morbe na mo fitigi be na wor me karange ko kasa wala me ketele akato me karange wor ka to angaramo har su jaman ta kalam na lera e ka ka seti sorora hali angaramo har su jaman ki ta fo lam na zal fi di mati wa nanu mukramuna bi anaya de la banano mukramuna bi anaya de la walam nazal shadi ma de banano mukramuna bi anaya de la ara kuma ko sida mukramuna bi anaya de la andur malaka kam oderu lam nazal anwana me wore fi di ma de la Amel mam kudusu tamaya lera alala loro muga alakambuya enaya dela anga nderu tola rura alakambuya enaya dela anya bilasira dugurura boya moru enaya dela arka fe mo kire harsu jaman kire ambe boya moye anlona limam kudusu tora boya moye anda to so ali ko so mo ya mo ye nta beti teo woru ka to teni marhaba hali ner kana ke sufiye sufiya in kɔnɔ kalan k'i kɛ mobili lu ye ka taga kalan ka kɛ ka bɛn sɔkɔ kan na a ka mobili ta yan ka taga fɔ ne fɛ yorobo di suura ka sɔn k'o yorobo di suura ka na yan layi mori k'o kɛ ka derebe san k'a di man ka ta ka kalanjɛ man kɛ ka dɛwɛ san ka n fa kɔrɔ fa ka sawara san k'a di n ma ka to yen k'i y'a fɔ n ye ko hali an sɔn sira. Mi ala na na to dogoma akanye laula ako ale ana hasa hasa le hako ati akorofo ko doko sote ale ana hasa hasa le hako ala ni narura wo ka ke urta tere fere urta tere konono uruka na tata angara bo bura ba kana muzoro ni urma soro urta tere ra anga bo bura man ka ke fokata naam amante se janabo anga ma har su kake waati ko na se naam desa kan jate akabura mina ka siga nya jate wala meketele jate o kara lo duga do mi ale ko soro har su jamani yer mo soro wala mekete naam ameken wolo atara gbona arkara moderi konyara mi atara arkara.